فیل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو پنځمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده پنځه مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ تَهُ نَلِدَ الْكَسْتَعَ پَرْوَرْدِگَارَ دَ فِيلِ تِهْتَنَانُ سَرَتْ سُوُكْرَلْ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فجعلهم كعصف مأكول ایا هغه د هغو چالو ول شن نکړ او پر هغو باندې د مرغانو سیلونه ولېګل چې پر هغو یې د پخې شوې خټي تیږي غورځولې بیا یې د هغو حالت داسې وګرځاو لکه د څارویو شخوند وهلي واخه